out. Després de visitar les terres màgiques del sur i fer un intercanvi d'objectes, els nostres herois, els Maharas, tornen a la gran ciutat per tal de retrobar la seva vida. Avui un programa de retrobada que potser dirà que s'acaba l'estiu. Els Maharas són aquí, Contrabanda FM, Ràdio Lliure i No Comercial, basats, com sempre, en el vostre dial. Maharas, i en directe. Avui supervivents del caos cambrilenc. Amb una sobredosis de paella. I amb molt poques pertenences, els Maharas us ataquen de nou. De 7 fins a les 9 del vespre, en directe. Rigorosíssim, directe. Boom! 4. Benvinguts a Maharia. L'Assemblea de Maharas, Magocine Dominical, a Contrabanda FM 91.4. Ràdio Lliure. I a Comercial de Barcelona, www.contrabanda.org, per qui ens escolti des d'internet. Una explosió. Boom. Bona tarda, contrabandistes, avui els Maharas estem ratllats perquè ens han fotut la motxilla. Eduardo Núñez Tijeras, el control de so. I vi el telèfon. I vino encara. I és Ernesto Ximajara, el micro groc. I un invitat que tenim avui. Sí, el tenim senyor... un epi amputat. Amputat i amputat pel micro. Epi tronco. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do quin percal. Avui, Barcelona, realment reclamem la vostra presència i... Sí, sempre és grata la vostra participació. Mira, les vostres jo només et diria que m'agradaria anar a dormir al mateix lloc que m'he aixecat. Ja et diria, bueno, amb tu també m'agradaria, però... Però millor si fos una altra persona, no? També. De cultura molt més... Com? Mediterrània. Sí, sí. Molt bé, sentim el boom. Concretament? Boom, boom. Duran Duran. Yeah. Curiós, no? Una sí, cançó sí. De Duran Duran a raï. Oh, curiós. Ja sabeu que Contrabanda FM vol que vosaltres l'utilitzeu, vol que la violeu, vol que la forniqueu per totes bandes i vol que ho feu telefònicament. I amb seguretat. 933177366. No spam. Folla de Contrabanda. Una altra tota cosa. I ja que el concert que vam estar ahir que ens marca tota la nostra situació actual, perquè bueno, que vam de baixar de l'espatllat, rebentat i atreçat tren... Renfe. I, bueno, com a mi hem tingut sort que no hem hagut de pagar el bitllet. Cosa que sí que volíem fer, jo com a mínim, perquè no m'ho lleguen fons. És que avui, o sigui, va desallar el tren, m'agòvia, perquè quan no pagues, o sigui, jo que si estic pendent tot el puto rato, si el revisor, no viatjo tranquil. Sí, amb això també. I més en una setmana on hi ha hagut aquesta gran tragèdia, que per fi, bueno, ui, que ha tocat al nostre país, no? Que feia temps que no caia cap avió. Sí. I ara, jo és que tenia enveja a tots els països aquests. Home, és estrany. Tants com... Com quin? Com Nepal, bueno, fins i tot com... França. No fa gaire, va con un Concorde. Ostres, el Concorde. 113. Sí, sí, últimament l'aviació civil espanyola es comportava. Però bueno, a part de la tragèdia nacional, jo crec que ja hem viscut les nostres pròpies una mica tragèdies personals. Sí, sí, no. A veure, portem, jo crec que portem molt mala ratxa últimament. I bueno, des d'aquí fem... Bueno, demanem al destí, no? Si és aquí li podem demanar que es porti bé amb nosaltres, no? Ja que nosaltres volem portar-nos bé amb ell. I li demanem clemència a tots els espíritus de la vida i que no ens passi ara... cap més desastre, jo que sé, quant temps? Home, 28 anys més. 28? Suficient. No? Dios a fortuna, sisplau, escolta'ns. Perquè ja estem farts de perdre, de que ens robin, de que ens peguin i aquestes coses, no? Mm. I de destrossar-nos. Però bueno, de bandes continuarem fent-ho. A la diosa Ginebra... Ens ho podeu fer enviant un paquet bomba al 7480880. Exacte, apartat de correus 7480880. Jo vaig veure també, a part d'un idili amb la xarxa ferroviària francesa aquests dies, que en certa forma també ha marcat, sobretot el meu viatge a tornada, d'una forma important, i sobretot en l'hospídic de l'assumpte. També vaig viure moments intensos i molt divertits amb Correus, la Post, que és aquesta institució. La Coste, eh? La Post. Ah. Sí, tenen molt pijo Correus a França, es diu la Post. Pues, aquesta institució sagrada, que sí que aquí ho és, allà a França, pues, ja adquireix un caràcter mitològic i en la qual vaig viure fins i tot un incendi quan ja em tocava després de no sé quants números i d'esperar no sé quant rato perquè volia comprar un segell, tenia una postal perquè tots els allà no hi ha tasta, bueno, sí, els estancs, que és on venen els segells, estan tots tancats o no tenien els segells suficients. I ja quan em tocava va començar a sortir fum i es va apagar la llum. I la gent va començar a cridar? La gent va començar a insultar, perquè típic que arriba en el pitjor moment, quan ja estàs allà passant calor, fent cua. Bueno, Correus. Jo he hagut d'anar a Hisenda aquesta setmana. Oh, quina altra gran institució. Sí, i estava buida, tio, flipava. A més vaig tenir com la sort d'aquestes coses que no passen mai, vull dir que tu vas allà pensant que hi haurà mogollon de cua i que no vas per a mitja hora, i vaig allà, estava buida de cua, i de cop i volta, jo, després d'arribar jo, arriben com 15 persones. I vaig dir, joder, mira, avui el destí que estava amb mi. Que madruga. Uh-huh. Dios la arruga. Sí, sí. Bueno, no, 3-3-7-7-3-6-6. Contrabanda FM, l'Assemblea Majares. Avui és un programa que... És l'Estatge Majare i jo ens el donem mútuament. Ens el brindem. Ens donem mútuament. Brindem brindola. Mai m'hi ha dit, eh? Brindem brindola. Hem brindat bastant. Uh-huh. Vespre. I... Bueno... Bueno, aquesta nit hem brindat una mica. Bueno, brindar, almenys beure, sí. Uh-huh. També el podríem dedicar als contrabandistes estimats i, en certa forma, pares d'aquesta emissora, que són Chepo i Marioni. Sí, que esperem que ens estigui escoltant, amb Ivanux, també. Exacte. Que... I Anet, a www.contrabanda.org. Exacte. Que bueno, tenen una mena d'exili tarragoní, perquè ja sabeu que per fer l'amor hay que viajar al sur, i els ells ens van abandonar fa un temps i estan allà al sur, però ens acolleixen i ens treuen de per caos meridional espiritual també. Doncs per ells els hi dedicarem una cançoneta, perquè no fiquem una de Joe Cocker. Quina era? Mira tu, perquè jo crec que... A més, jo crec que traiem aquest CD aquí i ja no torna a funcionar. Bueno, doncs pues va, avança un palet. Bueno, jo crec que la seva veu cazallosa ara quina seria era, molt o sigui, adequada. Quina era? Sí, ara hem sentit la 2, no? Doncs pues va, fiquem la 4 o la 5. 4 o 5, va. Doncs bueno, Assemblea Majares, avui us podreu escoltar tot un recopilatori fantàstic que es diu Boom 4 de l'any 88, que va ser un any que semblava va tenir una gran collita musical, ja ho anireu comprovant. Si hem escoltat ens durant durant i algun mes i anirem... Traiem més perles, ja veureu. L'has encertada, tio. De tots els estils musicals possibles. L'has encertada. Ara sonarà aquesta veu que vols sentir. Sometimes alone can explain each and every rule of the game. It still remains a mystery to me. By any other name, why she can't make up her mind, why he decides to stay, why one surrenders and the other runs away. But it's too much to understand. Still a man loves a woman. Man. She does what she can do. He does the best he can. When a woman loves a man, a woman loves a man. She does what she can do. He does the best he can. And I look into her eyes when the world is out of hand, and I'm so happy. When a woman loves a man, when a woman loves a woman loves a man. A woman loves a man. No moon tonight, no nothing to guide me, but still I will find her standing beside me. No moon tonight, there's nothing to guide me, but still I will find her standing beside me. There's not the same world. Sí que hem sentit en Joey Cocker. Perdoni que no l'he posat, ara sí. Quina veu, el senyor Joey Cocker. Sí. Claro, ya no vale nada, nos dicen desde aquí. Bueno, vale para ir a tocar a pueblos estivales de la costa francesa, para jubilados y británicos en vacaciones. Para casinos cutres, ¿no? Jo crec que era la cançó adequada per aquests moments. Com a mínim la persona adequada per aquests moments. Un tio que viu d'una versió barata dels Beatles i de la banda sonora de Nueva Semanas y Media, no? Jo crec que pues, seria pues, el Mahara ideal per una nit accidentada com avui. No, a veure, ábreme el micro uno. Lo tienes. Está en aire. Ya me estoy indignando. Ya que me... Teléfono de aludidos, tenemos aquí Joe Cocker. Hola, buenas tardes, soy Joe Cocker. No, que aquest home és com el Bush una mica, és el típic exemple d'alcohòlico que el dia que dejó de beber, pues... Se dio a la política. No se dio a la política, però empezó a hacer temas de pastelosos así, horribles. Però és molt bo, abans de l'any 75, així, joder, de puta madre. Sí, no digo que no. Yo recordo un concert d'ell al Woodstock, puede ser, Woodstock, ahí cuando aún tenía pelo en el... En la cabeza. Y en el resto del cuerpo. Sí, és un moment espasmòdicos, característicos. Pues ahí hem netejat una mica la imatge del Sant Joc Coque. Bueno, senyors, això és l'Assemblea Majares. Ja veureu que avui és un programa més accidentat que mai, o com a mínim amb bastants silencis i buits, perquè bé, poc preparat portàvem, i el poc preparat que avui hem portat pues, s'ha esfumat amb la nostra dignitat en el sur tarragoní. Però per això us demanem que podeu participar i bueno, portar el programa d'avui. 93-317-7366, 93-317-7366. També tenim un correu electrònic fantàstic, és assembleamajares@gmail.com. Assembleamajares, tot junt, @gmail.com. Després hi agirem, bueno, si podem, una informació que ens han enviat uns companys d'Argentina que vam tenir aquí sentats fa un any i mig o així. Un estiu, va ser un estiu, precisament. Pues jo crec que ja potser deu fer dos anyets ben bons, ja. Mira tu. Sí. Bueno, i podem començar una mica cròniques. Sí, de les festes. El que vulguis. Bueno, com sempre, cadascú utilitza la seva manera i, bueno, pues, sobretot el que volem anunciar és que ara les festes alternatives de Sants d'aquesta setmana que ve, on cada ajuntament pues, no els hi vol deixar espai, pues, s'ha decidit pues, prendre'l igualment, no? I llavors el cap de setmana es porten les activitats de la plaça Bosca cap a part de l'Espanya Industrial, perquè la gent de l'Assemblea de Barri de Sants pues, vol utilitzar aquell espai que creuen prou adient com per promuntar les festes alternatives. I per fer una manifestació el dissabte, em sembla, a les 12 de migdia. Després ja anirem a programar. O divendres, no sé, un dissabte. Ara comencen avui, de fet, les festes, ja. Bueno, ja han començat, em sembla, les festes de Sants, però bueno. Amb la gràcia, pues res, pues que vam veure el Pau Riba, com ahir vam veure altres coses. Tu no vas agafar res de cap dia, no? No, jo, bueno, vaig anar la nit abans de començar les festes a la mani del Roger, vaig fer un trajecte curt. Sí. Atormentamos una vecina, se atormenta una vecina, també. I alguna coseta més, i bueno, pues lo típic, no? Les valoracions aquestes i les punyetes en què... Graciós, no? La connexió ribiana que has fet, llavors, aquesta setmana. Sí, no? Però després comentarem com vam anar per un altre cop els germans Riban van tornar a creuar-se en el nostre camí. I no sé, doncs jo de cara a les festes pues, tampoc tenia pensat posar cap tipus de música. Bueno, alguna crònica dels disturbis i corredisses vàries? No en vaig veure pas tantes, però també van succeir. També s'hauria de fer un concurs. Fins i tot coneixem gent, companys de Radio Bronca, que també van pagar gratuïtament quan tornaven amb la bicicleta. I coses d'aquestes, o sigui, el que estem acostumats i després això no es parla, no? O sigui, el fort és que això, els mitjans quan ho parlen, tio, fot una ràbia que te cagues, però bueno. Sí, home, i sobretot clavades. Si un no es troba en aquell moment allà, pues pot arribar fins i tot a creure's, sí. No? I per són els mitjans, els dediquem aquesta fantàstica cançó. Que es donin pel sac. Que es donin pel sac, mitjans. Que són uns mitjans de mediocres. Mitjons. Poseu-vos mitjans. Mitjons. Many això era una cançó més del Boom 4, no sé què dir de qui eren, però bueno, hem descobert que realment l'art digital està en aquest país a cotes ja increïbles, no? I més associada a la música boomística, no? Estic segur que el Ximo Bayo va estar en alguna edició del Boom. El 5, el 6. Pot ser. Si aquest era 88, doncs posaria això de ser 92 o 6, no? Home, hagués estat una gran senyal, eh? Que has estat present en aquest CD que ens hem trobat en el descampat que ens ha acollit. Sí, sí. El que hem intercanviat per la motxilla plena de coses importants per nosaltres. Exacte. Molt bé, doncs escolta'm, què, anem a sentir fins i tot la presentació que fa a la seva pàgina web? Perquè el Notes t'explica la seva pàgina web. És fantàstic. Com si tu no ho veiessis, com si no hagués anat mai a una puta pàgina web. I aquí podes clicar per aquí, esta sí, esta secció no. Mira, mira, mira. És que a més apareix caminant, saluda... Una mica rotllo Simpson. I engega una televisió que ja ha posat a la pàgina web. Bueno, qui vulgui anar-hi, això és chimobayo.com. Anem a sentir-lo a veure què diuen notes. Hola, soy Ximo Bayo. Esta es mi página web, mi flamante página web. El enano me hace trabajar mucho, lo tengo ahí, me ha enchufado y otra vez estoy aquí contigo. Yo te conozco, creo, ¿no? ¿Nos hemos visto en alguna discoteca o nos hemos visto en algún sitio y me suena? ¿Me pasas tu número? Me suena tu cara, pero claro, para los nombres soy bastante peor que para las caras. Así que esta es mi página web. Será por la éxtasis que te viniste. Con tus datos, sí. Porque me gustaría invitarte cuando vaya cerca de tu ciudad, de tu venga. Pueblo, de donde sea. Que empieces la página de Chimo Bayo, que soy yo. ¿Qué has tocado? ¿Qué has tocado ahí? No toquéis nada, me has puesto al revés. Atento un momento. ¿Tienes varios? Yo he camarado más la estética que aporta cuando suena en directo. Me han dedicado a verme a Chimo Bayo ahí. Vamos al Cambril Rock. Vamos al Cambril Rock. Per Pams, anem a Pams. Sí, bueno... L'Ernest, com que feia temps que no em veia, volia fornicar-me també o estimar-me, va caure la meva idea, sí. Que tot és culpa meva. Flamant idea, també. Com que jo anava a fer una paella a València, doncs que ens trobéssim a mig camí, a Cambrils. Poc sabíem que ens esperava una paella el diumenge. També. I bueno, doncs hem anat allà a fer el Cambrils Rock, que hi havia pues, això, Pastora, Fangoria i Ximo Bayo. Un festival que continua... A top 3 de... Que ha durat tota la setmana, han passat per allà gent sí, com Muchachito, Bombo Infierno i Saratoga. I avui tocava gratis Saratoga. Albert Pla, o sigui que si hi ha gent que ens escolteu des de les comarques tarragonines, sapigueu que estarà el senyor Pla allà. I que si trobeu una motxilla negra... Sí, fill de puta, torneu-la. No, sí, us podeu quedar a la botella de l'adiós, però la resta de pertenències... Aparte de correos 748-080-80 Barcelona. Aparte de correos 748-080-80. Que tumban, que pem. Contratar, per actuar. Contratar. Mira. Ara, atenció, perquè continua, o sigui... Me voy de vareta! Una cosa. I ara, atenció, Ernest. No es pot apagar, fill de puta. Si poses el ratolí per sobre, et fa el hu-ha. España es de puta madre. Ole, i no para la música, també, el pista boig. Sí, l'altre. Ara surten vídeos. Bueno, expliquem qui és el Ximo Bayo. Sí, potser expliquem el Ximo Bayo, exacte. Ens escolta molta joventut. 9-3-3-7-3, si us truqueu-nos si voleu saber qui és Ximo Bayo. Home, jo crec que si el Ximo Bayo ens està escoltant, o sigui, poca manda li faria trucar, jo crec, eh? Sí. Bueno, Joaquín Vallez, que segurament deu ser el nom real, nació en València en 1948. Segur que una biografia por ahí. Sí, sí, sí. Mira, la Valencia el 25 de octubre de 1961. Sí. Década prodigiosa y optimista en el mundo entero, vio nacer a Ximo Bayo. Chaval curioso y casi surrealista, genético, cuya estela rítmica procede de un nervio innato para la creatividad constante. Artista polifacético, inconformista e insaciable. Es cantante, DJ, showman, autor y productor musical, locutor de radio, director, productor y presentador de televisión. Inició soldadura profesional, leemos toda. Su soldadura. Inició soldadura profesional en el mundo de la música a principios de los años 80 como DJ, siendo reconocido por las mejores sales de Valencia como Arsenal. Parla del seu empezó a desarrollar las letras de sus temas y más grande siendo DJ residente y formando parte en la dirección de la emblemática sala El Templo en 1990. Época de la ruta al bacalao, principios 90, señores. Cuando la movida madrileña se encontraba en pleno éxtasis, la ruta del bacalao irrumpía con fuerza en la costa mediterránea. Ráyate fue su primer trabajo, un disco de mezclas de música electrónica editado en 1987 con la compañía Raya Records. De este disco se vendieron en su momento más de 20.000 copias, un gran éxito comercial que también acompañó su posterior LP, Ráyate 2. Su siguiente trabajo fue Así, Me Gusta a Mí. Salió a la luz en 1991 y con él rompió el mercado musical. Fue el maxi single más vendido de la historia de España. Me lo creo. Gracias a él se convirtió, según las GAE, en el autor y productor español que más discos vendió en el extranjero durante 2 años consecutivos. Hombre, dale. Ese mismo año comenzó una gran gira europea que enlazó con otra asiática. Entre ambas recorrió gran cantidad de países y ofreció más de 100 actuaciones. Japón, en más de 10 ciudades, destacando la actuación ante más de 55.000 personas en el Tokyo Dome. Más imagino ya es Japón. Karate. Però no parla del coqueteo, su coqueteo con les drogues. Ui, ui, ui, ui, ui. Molt llarg això, no? Así Me Gusta a Mí abrió la lista de los número uno. Sus posteriores trabajos fueron una sucesión de éxitos: Química, 1992, Química. Bombas, Bombas, 1992, su primer número uno en Japón y su disco más vendido en el mundo, La Tía Enriqueta, 1993, Vamos al Espacio Exterior, 1995, y Búscala, 1996. Al tiempo que se sucedían los éxitos comerciales, obtenía reconocimiento tanto del público como del gremio, y no solo en el ámbito nacional, también en el internacional. Qué fuerte. Fue invitado en el Festival Internacional de Música de Cannes. En el porno y al feyan. Ha salido en 100 recopilatorios. Es un buen partido. Sí, sí, vaya, sí. ¿No? Chimo es un showman de despiedada cabeza. Y por si quedas dudas, lo volvió a demostrar ante la cámara en las televisiones valencianas. Mostró su mejor perfil como director, productor y presentador del programa Esto Se Mueve. En él dejó la impronta que la caracteriza y que otorga cada nuevo trabajo innovación, ritmo y diversión. Bueno, lo que caracteriza a Canal Nou, fantástica televisión autonómica, ¿no? Sí, sí, hombre, es bastante larga la biografía, el tipo es flipa, ¿no? Déu-n'hi-do. Bueno, pues això va convèncer l'àrea de joventut del Ajuntament de Cambrils, sembla, i van decidir portar-lo per fer una mica apologia de la Belle Époque, del bacalao espanyol. Cartell curiós, però sí que és veritat que una gran puesta en escena, i si algú tenia coincidint els tres grups és que deixaven pasta a l'escenari, eh? Vam començar veient els Pastora, que és aquesta banda que van crear els fills del Pau Riba. Un es diu Caín, que ho sap tothom, ja, i és fàcil de recordar. L'altre no es diu Abel, té un nom molt més fàcil de recordar. És el Pauet, no? Sí, llavors, sí. Aquests dos amb una noia, quan van ficar una noia a cantar, és quan ja van aconseguir un exitazo, sobretot amb la cançó aquesta de Lola, Llámame Lola, No Me Llames Dolores, no? Que sembla que tothom ha de tenir una cançó que parli d'una Lola, no? Des de Cicatriz fins a Los Suaves, passant pels Kings, i ells també, i amb això van rebentar bastant. Però bueno, sembla que tenen altres cançons famoses perquè la gent se les coneixia una miqueta, no? Sí, jo crec que sí. Se les coneixia una miqueta, però bueno, musicalment tampoc era el que anàvem a buscar aquella nit, no? Tampoc és que un grup així, bastant cansí, una mena d'Orejo de Van Gogh con aires modernistes, no? I una mica més d'ínfules. També, déu-n'hi-do, era lo rayate que iba un dels Riba Juniors, el que portava ahí les mescles. El que estava guai en algunes cançons eren els vídeos, no? Els vídeos ahí que s'havien currat, tenien gràcia, més que anaven jugant amb el que anaven gravant en aquell moment sobre l'escenari, amb els devaneos de la cantant, que portava un liguero i uns vestits suggerents. I això, Pastora poc més, no? Ens vam anar a Pastora una mica i llavors ja vam veure Fangoria, jo crec que ja per 13a vegada en la meva vida, segurament. Sí, però bueno, està bé, sempre et passes bé cantant en un gimnàs, no? I tant, no? Ara, realment també, potser Chimo Bayo Sol no és gimnat i tot, no? Potser no. Fangoria ens va animar molt a anar-hi i poder dansar els seus èxits. La veritat és que, hòstia, és que té tantes cançons aquesta dona que ja es pot permetre el luxe d'un munt de hits no tocar-los, no? Per suposat ja fa molts concerts que ja no toca cap cançó de Dinarama ni de res. Però és veritat, ahir va tocar una curiosa que és rotllo Autobiografia Chimo Bayo, la de la mexicana. Sí. És, certament. Yo olvido, soy un huracán. Exacte. Una española y mexicana. És a l'olvido. Què, podríem ficar algú de Fangoria? Podem. Podríem buscar-ho i tot. Doncs pues van entrar un nou disc, perquè ja van per disparany aquesta gent, ja van portar com a Fangoria un 7 o 8, la majoria dels darrers anys. I bueno, jo no l'he escoltat molt, el penúltim sí, i bueno, ja potser una mica ja cansí, no? Repetitiu. Però no, tot i així tenen bueno, bastants temazos i els van ahir estar tocant. La veritat, també una posta d'escena tremenda, el senyor Canut com a faraona ahir pujat en l'esglau més alt de l'escenari i demostrant que ell en veritat és la mente pensante de Fangoria. I després també... Ja sale el nuevo disco, podemos oír un nuevo disco. Sí? Venga, va. El extraño viaje. Sí. Bueno, i dic que porten també en els últims concerts, jo ja fa un parell així que els veig amb unes dos travestis que tenen el seu moment de glòria, com en l'intermedio. I bueno, i fan ahí també una miqueta de gracejo, per animar la festa. A veure. Dale. Siempre se vuelve palabrería y obsesión. Produce muy mala impresión. Te comento que insulta. No es ninguna novedad. Malgasto mi talento destrozando a los demás. Propagando mil mentiras. Sí, d'aquest últim disc. Has vist que és molt baixeta l'Alaska, per si algú no s'ha donat compte. I se m'es puja, no?, un taburete, perquè el Canut tampoc és tan petit. Mm-hmm. Perquè quedi així una mica equiparable. Bueno, i què, quins concerts fa? Algun no, que basta, jo passen de la pàgina aquesta, perquè em sembla que és del novembre l'any passat que surten els concerts que hi ha. Ah, no s'actualitza. Bueno, pues concierto bueno, ¿no? Tampoco es van a allargar molt, ni van fer visos, ahí muy profesionales, van fer un parón, van tocar una versió de Nancy Rubies, que els dos concerts que han anat ho fan, que això és una mica lleig, eh? Per què? Perquè el grup del seu marit, mira que podrien fer alguna de paràlisis o de penya amb què han rolat o de pegamoides, però bueno, supongo que mira. Bueno, el vol promocionar, suposo. Sí, està clar, està clar. I bueno, que de fet era igual absolutament Fangoria dinamaresco, sí, sí. La cançó, perquè és una imitació barata. Però bueno, pues això va ser Fangoria. I després vam poder assistir al protagonista de la noche, no? Podrien haver fet una cançó junts, eh? Podrien haver fet una cançó la junts. La veritat ha estat gran, perquè mira que no ha fet duos estranyos l'Alaska, amb els... Bueno, amb tothom, no? Realment, des del Rafael fins a... Fins a tot el mundo. Y luego los chunguitos y todo. Pues sí, va pujar el Chimo Bayo ahí, que una presentació brutal, no? Brutal. Replicante total. Sí, una intro... Cyberpunk. Pues sí, un monstruo de l'escenari, no? La veritat sí. És que és un... Bueno, la veritat és que estan bastant borratxos, més també, ja. Sí, també, però bueno, és una icona. Sí. És una icona i ara realment se l'ha recuperat els últims 2-3 anys, sobretot la gent a partir del festival aquest del FEAS, que va ser una mica segurament que almenys aquí va recuperar la seva memòria i potser més enllà dels circuits de bacalates. Llocs, perquè diu que també surt a la Xanante i coses d'aquestes. Sí, sí, es posa a la tele també. I bueno, que todo vuelve, no? I en veritat el revival que hi ha ara mateix és dels 90, d'inicis dels 90. Sí, perquè clar... Arribarà un moment que, com que acabes, els revivals són de coses més curtes, o sigui, de fa més poc temps, i ara un moment que es farà un revival del que s'està fent al mateix moment. Sí, no? Sí, sí, rotllo... Serà, bueno, hi haurà un petit delay, com el de l'emissió per internet, no? Rotllo de 30 segons, però sí, sí, ja anem a aquest ritme, no?, pràcticament. Ara hi haurà el revival de, jo què sé, saps?, del Maricalló, Maricatú, de... Els Dragonen, pues, per exemple, no? Pot ser, pot ser. Mira, uns que tornaran, és que la gent no ho sap, però aquí tenim una... Un vano. Un vano gegant de... Bueno, tamany... Locomia, tu creus? Tamany goril·la. Sí, no? Locomia, si no és que han tornat ja, perquè és una mica de l'època de Chimo Bayo. Aquesta gent i Vicenç, que jo els vaig sentir un dia parlant en català i em va fer molta gràcia. Dic, hòstia, l'últim que associes... Quan? A poc? Sí, a la tele, no? No sé si era un d'aquests tàpics de guerra que rememoraven també incursions televisives antigues... Pues sí, sí, sí, senyors. Locomia. Bueno, però bé, una mica Chimo Bayo. Era graciós també el públic, perquè hi havia des de punkis a gent que potser sí que havia viscut aquella època, però molt poca. Però imagineu com està la gent que va viure aquesta època i que anava als seus concerts, com a quin estat deu estar actualment. I sobretot penyes, bueno, no sé, joventut. Hi havia joventut que li feia curiositat, alguns més hippies que altres. Però aquí, com ha canviat el públic, eh? I molta penya que en aquella època es cagava amb el bacalao, mira, jo no sé si ens hem de ficar en aquest sac o no. Escolta, el Chimo Bayo surt a la Valenciclopèdia. A la Wikipèdia. També. Home, per suposat. I a la, no, però a la Valenciclopèdia de València. Ahir vaig veure el Chiqui Chiqui valencià. Fatal, eh? Sí? Sí. Mira, després, com a toque final, podríem ficar la versió que han fet els de UB de Vivienda. Vale. Que ens l'ha enviat un company Mahara que està a l'exili també. I bueno, és prou graciosa i així com per acabar l'estiu, últim programa d'agost que tenim, així una mica un cop al ladrillo, a la dictadura al ladrillo. Pues va, escoltarem... El dia Enriqueta, no? Vinga. Te va tocar o no? Potser no, eh? I és que no recordo, veritat. Recordo la química, em sembla, i bombes, bombes. Jo crec que va començar, saco, va començar amb aquella... Venga, va faltar el crit de guerra de España es de puta madre. Venga, a ti Enriqueta. Pa todos. Con Enriqueta. bicicleta. Jo no me la sé més, ja. Mírala. Mírala. Vente y vente de vareta. No me veis. Vete, que nadie se siente. Ente, ente. Está no rima, Me voy de vareta. Ay, caramay. Mueve, no se mueve. Y bien, mueve otra vez. Vente y vente de vareta. Con la tía Enriqueta. Me va de la vareta. Montada en bicicleta. Y lleva camiseta siempre. Mírala. Mírala. Home, la lletra és brutal, eh? Segur que devia existir la tia Enriqueta. És una mica rotllo com l'avi Siset, no? Exacte. Que també existeix. És el millor símil que podies trobar. Exacte. Que ens perdonin els puristes. Una mena de Jimmy Jazz de l'electrònica. Pels timpanos, segurament molta penya ja, fins i tot. Has de baixar per allà. Ja, certament, però bueno, pensava que per allà estava baixat, però bueno. Certament molta penya, potser ja ha abandonat i tot l'escolta del programa. Anem a estar molt solets, eh? Estem encara en finals de les vacances. Bueno, per molta gent segurament demà és un dels dies més odiats i més tristos de l'any, però encara hi ha gent que estarà a vacances. Després ja us direm propostes pels que estiu de vacances per poder fer escapadetes i divertir-vos aquesta setmana. Bueno, recordem que aquest programa ens esteu escoltant alguns en directe quan són les 8:10 d'aquest diumenge 24 d'agost, però també pot ser que ens estiu escoltant en diferit el dijous, cas que llavors serien de 10 a 12, després dels companys de Radio Rosco, que segurament han fet un petit parèntesis estival. Si no, també podeu estar escoltant el programa penjat des del podcast, que intentarem reanimar, que també ha estat una mica de vacances, i potser recuperar programes antics, potser no, però bueno, segur que aquest estarà ja penjat. Majares, tot a mà, .contrabanda.org. Majares, .contrabanda.org. I a més, llavors, una foto divertida, també. Pues bueno, podríem començar també a explicar algunes coses interessants que s'avecinen, no? Que s'atormenten. Sí, vol que anunciem això? Vinga. Vinga, doncs, coses de la vida ens porten a que companys nostres, estimats, organitzen el festival Funk 08. Funk, que vol dir Festival d'Arts No Convencionals. Això és Arbúcies, a la província de Girona, una bella vila... Comarca de la Selva. Combativa, també, a sí. Selva, sí, amagada ja tirant cap al Montseny, sota les agudes del Montseny. És realment salvàtic, jo. I doncs és un festival gratuït que dura 3 dies, des del dijous, i val molt la pena, us el recomanem màximament nosaltres, i perquè trobareu una miqueta de tot, és aquest festival eclèctic i variat, variopinto, on pots trobar performants, música, arts plàstiques, nous mèdies, dansa, cultura lliure, etc. Naus mèdia. Nous. Nous mèdia. Pensa que eren naus. I bueno, doncs, per fer un extracte, hi ha unes quantes presentacions així, i unes parelles d'exposicions també, es muntaran allà permanentment en l'espai. També nosaltres anirem a jugar cartes, si les recuperem, si en tenim, perquè les hem perdut totes ja, hòstia. Està sort, eh? I això, el dijous tenim la presentació del festival, presentacions d'Hangar, presentació del Cirujeda i recetes urbanes, i presentació de, també de l'Exgae, per conserves. I, bueno, al final tenim un concert de jazz, el Gorka Mita Sextet i el DJ Ivo. El divendres, a les 7 de la tarda, és quan comença, amb un parell de presentacions, també. I després tenim Maria Antònia Oliver, Diego de León, Juan Navarro, DJ Nu, Le Petit Jamón, recomanat, Petit Jamón, sí, està La Célula Durmiente, l'Underground, i el DJ interrogant admiració. Mm-hmm. I el dissabte igual, també tenim un present de presentacions, tenim dansa, amb en Danzas i Lluís Gómez, després també tenim la companya Conserves amb les Realidades Avançades, l'UBTV, Sofas Martínez, Segmentation Fall, Electroputes i Maravella, més volàtil, i el DJ Ivo a les 4:30, això és fins les tantes, fins les 5 o les 6, i bueno, val molt la pena perquè és gratuït, si vols tenir, podríem tenir una casa a colònies on cobren l'habitació, bueno, l'habitació al llit, 18 euros a la nit per si vols anar ben acomodat, i si no, doncs també fins i tot suposo que s'habilitarà algun espai per acampar. Tenen una pàgina web bastant curiosa i allà ho expliquen tot, inclús el tema de l'allotjament, i bueno, trobareu la programació, a més de poder disfrutar d'algunes composicions fotogràfiques molt divertides. Ah, sí? Sí. És funk.tv, un domini que últimament estic veient bastant. El TV, no? Sí. TV. Funk, funk.tv. I allà us podeu informar de... amb detall, si no us heu quedat ara. Molt bé, i per això sentirem una miqueta els electroputes. Per no? exemple. Doncs pues venga, a veure si sona això. Lo mato. Lo mato. Prendrà el seu temps segurament, que també des de la seva pàgina electroputes.net. Chiquito, le llaman perrito, pero cuando es grande, le dicen perro. Cuando el chivo es chiquito, le llaman cabrito, pero cuando es grande, le dicen, ay, ay, lo mato, ay, ay, lo mato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirle... Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo Lo Mato. Exacto, pues aquest era Les Electroputes, que serà una de les protagonistes d'aquest event, el funk. Que hi anirem, no? Sí, probablement. Que estarà proper. I arribarem a temps. Sí. A veure què ens passa, eh? Ui, bueno, pot passar de tot. No cridem al mal temps. No cridem al mal temps. Bueno, pues recordeu, a partir del dijous i fins dissabte, Arbúcies, i si no, segurament. A Mahar es trobareu, segur. Sí. Bueno, pues podríem... Allò vaig llegar... Ai, què? Què vas fer? En què estàs pensant? Va lligar amb un gay, és veritat, que em va fotre els morreus, també. Però això que t'ha vingut al cap ara... M'ha vingut al cap ara, no sé per què. Ho has associat a què ens pot passar? Sí. Era quan marxàvem. Ara veus, ara ho he associat. Oh, no me'n recordo. Déu-n'hi-do, eh? Tot acabarà encaixant, al final. Ara hem vist que pocs metres estan tocant Cines Total i Cracòvia amb Herois de la Catalunya Interior. Bueno, si us interessa el Senyor Ximovall, estarà tocant a Figueres el proper cap de setmana. Investigueu. Bueno, doncs més cosa per aquesta setmana, coses més sèries. Hi ha una concentració demà de recolzament i de reclamar a Amadeu Casellas per reclamar la seva llibertat davant la Direcció General de Serveis Penitenciaris. Ja sabeu que una campanya bastant intensa i s'ha intensificat més a l'estiu, doncs, per reclamar que s'alliberi aquest pres anarquista que porta 21 anys a la presó. I demà hi ha una nova concentració, és a les 11, demà dilluns 25, davant de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, que està al carrer Aragó 332. Podeu arribar a prop al metro línia 4 a Girona. Si no, també s'està fent una campanya, doncs, perquè la gent inundi amb faxos i trucades regalant la seva llibertat en aquesta mateixa Direcció General de Serveis Penitenciaris. El telèfon 93-214-000, 214-000, o el fax 214-056. Per la llibertat amb Adeu Casellas Ramon i per demanar que acabi la seva condemna de 40 anys, ni més ni menys. Bueno, doncs, jo, si us sembla, després de... us ficarem un vídeo curiós, bastant curiós, però, que us hem avançat, però abans de fer-ho, ara no escoltem una mica els Pet Shop Boys. Vinga. Domino Dancing, ens el podíem dedicar, nosaltres que ens hem deixat a Dancing el Domingo, en vez de jugar al domino. Déu-n'hi-do. All day. Molt més que paraules. Domingo Dancing a Contraband FM 91.4 de la freqüència modulada. All day, all day. Mira, l'hem anat a baixar precisament al moment que ja començava a ratllar-se. Sí. Curiós. Bueno, recordeu que estem a Contraband FM, Ràdio Lliure i No Comercial, el 91.4, el dial de Barcelona. No hem fet vacances, ni les farem. Ni les farem mai. I, bueno, és l'assemblea de Majares, que tenim un telèfon perquè participeu en aquesta assemblea. El 93317366, i podeu dir Majaderies. Exacte, 93317366. Bueno, ara podríem fer un moment Canciones de Verano, no? Que sí. Sempre ho hem anat fent a l'estiu. I us ficarem el clip que us havíem dit, que ens ha enviat el Pablo, segurament molts potser ja, Pablo, ja us ha arribat. Pablito Terrores. Exacte, Pablito Terrores en su exilio boliviano, però ara està fent un petit tour més vacacional per al continent. Doncs és graciós, ens ho envia quan, sí, quan sí. Ella està allà, amb quilòmetres i quilòmetres lluny. Doncs és una, bueno, la campanya sempre mediàtica que fan els d'UB de Vivienda, així molt vistosa i contundent, per denunciar els abusos immobiliaris i especulatius de la màfia de la indústria de la construcció. Doncs han fet un vídeo, una versió, evidentment, com no podia ser una altra cançó del Chiqui Chiqui, igual que vam escoltar un dia l'Euskal Chiqui Chiqui, i ja us dic jo que hi ha el Che Chiqui Chiqui. I el de dos dies. El de dos dies també n'hi ha. Sí. Sí? Quina gràcia. Pues també han fet ells el seu. I llavors, bueno, és divertit. Pues, a més té bastant de glamour. Va ser graciós veure, però segurament si esteu a casa escoltant-nos per internet és tan fàcil com anar al YouTube o a la pàgina d'UB de Vivienda. Pues escoltarem aquest Baila Chiqui Chiqui, Especula Chiqui Chiqui, que la gent d'UB de Vivienda pues, han penjat, recordeu, ubdevivienda.org, i que en breu, no sé, setembre o principis d'octubre hi ha una nova manifestació per reclamar un habitatge digne. Tarda, a carregar-se, tanmateix. Ai, ai, ai. Sí, mala senyal, no? Ai, ai, ai, ai, ai. Mala senyal. A mi no la tenim dues coses. Pues va, baila Chiqui Chiqui. Molt divertida la noia que va allà. Con esa casita que chiqui chiqui te da mucha guita. Lo baila el Reina, lo baila Montilla, lo baila Chicote, lo baila la Trilla, lo baila Don Piso, lo baila Dragados, lo baila la Caixa con tus huevos agarrados. Especula, especula. Ese que especula mola mogollón. Te dan solo barato con mucha discreción. Recalifica los esos. Corrupción. Baila chiqui chiqui, especula chiqui chiqui, lo bailó Trujillo, lo bailó Chacón. Baila chiqui chiqui, especula chiqui chiqui, y ahora lo baila Beatriz Corredor. Ese que especula mola mogollón, se baila en Marbella y en la administración. Chiqui especula con esa casita, que chiqui chiqui te da mucha guita. Lo baila Don Piso, lo baila Dragados, lo baila la Caixa con tus huevos agarrados. Lo baila el Reina, lo baila Montilla, lo baila Chicote. Que especula, se baila así. Uno, pisos vacíos. Dos, hipotecón. el pelotazo. 4. La corrupción. ¡Juja! A la versió Che, quan diuen aquí el Berria Berria, diuen paella, paella. En los últimos años hemos sufrido un ciclo especulativo sin precedentes que ha devastado el territorio y hecho inaccesible el derecho a la vivienda. Ahora la burbuja ha estallado llevándose por delante al resto de la economía española. Millones de familias endeudadas hasta las cejas que pueden perder su casa, hipotecados de por vida pagando una casa que vale la mitad. Los alquileres por las nubes, más de 1 millón de pisos nuevos sin vender, más de 3 millones, no sé qué. Es el momento de enterrar la economía del tocho, que cada vivienda vacía es simplemente un lugar donde vivir. Que sean los bancos los que se han enriquecido a costa de la gente, los que paguen la crisis. Ni un euro en ayuda a los especuladores. La economía del tocho causa la crisis, hay que cambiar el modelo de crecimiento y que nunca más se pueda especular con la vivienda. Rula este vídeo y difunde el mensaje. bcnvdavivienda.net. Que ràpid, passen la gent, ja és tan ràpid. Segons sí. Llegeix a veu alta, ja és més lent, oi? Perquè Déu-n'hi-do, Bueno, aquest era el vídeo, podeu veure, és graciós. Està bé. Bueno, poc original, però bueno, la lleta també, com a mínim s'han currat més que alguns que rulen per aquí de xiqui-xiqui bastant tristos, que recomano que ni tan sols els obriu. Bueno, us deia, per què us deia que faríem aquí un petit moment de canciones de verano? Aquesta podria ser una de les canciones de verano, però n'hi ha una altra a l'altra banda dels Pirineus que també podria fer furon. No crec que l'estigui fent, però bueno, nosaltres ens va arribar el single i la veritat és que a mi m'ha agradat les cançons i m'ha agradat el personatge, sobretot. És un personatge que a més... Està, el seu nom és la fusió de sí? De dos apel·lacions nostres. Eduard Nene, i a més, i Les Pins de Bretagne, curiosament una terra molt important per alguns majares, especialment per la Tetília. I llavors és curiós, no?, perquè sembla que estigui fet expressament. És un grup, bueno, i un cantant d'allà recorregut, ja porten molts discos editats, en principi eren bastant punkis, i bueno, ara potser és més pachanguero, però bueno, mantenen ahí encara esta energia punky i hardcoreana. El disc aquest es diu Brûlons les écoles de commerce, cremem les escoles de comerç, que vindria a ser pues, les bueno, universitats privades on s'estudia comerç a França. Vindria a ser el que aquí seria ADE, una mena d'ESADES, i conté tres cançons i també un videoclip molt divertit. Jo us el vam ficar fa unes setmanes, una de les cançons, em sembla que va ser la de Enfin, une véritable chanson d'amour, per fer una veritable cançó d'amor, però ens ficarem el hit, que és la que també té el videoclip, que és Conar en Camping Car, que vindria a voler dir gilipolles pues, en càmping, no? I està dedicat precisament a la gent que va fer el gilipolles el dominguero, el veraneant a les terres de Bretanya, sobretot imagino els parisins i guiris. És una llàstima perquè malauradament aquest CD s'ha quedat en la motxilla sostraïda, però bueno, internet és el que té i ens ha salvat i ens ha pogut facilitar pues, el posar-vos a cançó d'aquest personatge. Eduard Nenez, jo us recomano que també visiteu la pàgina eduardnenez.org i allà podreu també escoltar extractes d'aquestes cançons i de discos anteriors i veure també quina és l'evolució que ha fet aquest personatge. Pues, va, i a més podreu veure el videoclip, que la veritat és graciós. Si teniu francès, però millor, si no, us flipeu amb les imatges i la musiqueta, que és molt ona. I té ahí un rotllo així revival molt divertit. I paisatges bucòlics de Bretanya, per suposat. Se la dedicarem al Diego, a Didac Tal, el naranjero. Company, un contrabandit de Naranjo en Flor, que el tenim per Menorca també amb el seu camping car, no fent el conor, per suposat. C'est les vacances, viens je t'emmène à dîner, faire l'amour dans mon camping car. Ostres, hem viscut un sabotatge, sembla que no estava sencera. Bueno, ens heu quedat amb el moment aquest rock and rolliano. Llàstima, eh? Veus, si haguéssim tingut el CD sostregut, el poguéssim haver ficat. Bueno, cançó molt divertida i un videoclip així, una mena d'homenatge a la... als anys, què podríem dir? Els anys 30? Els 60, no? Home, més antic i tot, no? Doncs fiquem 50. No, però l'estètica, l'estètica, els banyadors, aquests fantàstics banyadors. 60, 50, 60. 50, va, posem. Bueno, doncs seguirem fent agendeta, una miqueta, anirem així farcint el programa. Arriben festes majors, bueno, continuen festes majors, per exemple, hi ha les de Vilafranca del Penedès, amb el lema defensem el territori, només el poble salva el poble, que són aquest cap de setmana, divendres 29, dissabte 30 i diumenge 31 d'agost. Com les de Manresa. Com les de Manresa, ara direm les de Manresa amb més detall, perquè la veritat són, com sempre, potents les de Manresa. Bueno, les de Vilafranca potser més modestes, però també hi ha concerts i cosetes interessants. Moltes coses es fan allà a l'Ateneu Popular Equits, hi ha també un lloc ja emblemàtic i força antic, i també a Casal Popular Ocupat, el Taller, que és on acabaran les festes normalment. I bueno, de concerts, bueno, els grups jo també els conec molt, per exemple PD Fulla Tortua, això és un punxadiscos, no? I va Bala Vident, i un altre nit punxarà Capità versus Ànima Negra, un altre dia Rumbat, i en veritat concert, que només n'hi ha un, que és el dissabte 30 a l'Ateneu Popular Equits, amb Atal a l'Atac, i grup convidat seguidament Xaranga. Bueno, pues tot això, aquestes festes majors populars de Vilafranca. Les de Manresa, pues després ja us ho direm, també estaran entre altres els Etxallac i els Subterranean Kids. Bueno, si voleu, això ja és suficient, no? Un dia em sal primer el divendres Etxallac i el següent els senyors Subterranean Kids, que sembla que han decidit tornar per no marxar, no? Sembla ser. Toquen molt. Bueno, i després hi ha unes altres festes majors, que són les de Torroella de Montgrí, que ens han explicat que són molt divertides, que han estat alguns companys contrabandístics, i allà estaran uns altres companys contrabandístics que ho coneixeu molt bé, que són els Nous Espectres, que faran allà pues, la seva tourner, el seu tour estival, pues, faran allà, no sé com li diran això, el Festa Major Tour, tocaran allà, serà aquest cap de setmana, aquesta setmana. Encara no sé si pot ser que... No, encara no han tocat. Ara us ho direm. Sé que és el dimarts perquè les festes han començat el cap de setmana, però continuaran. I són gratuït, per suposat, el concert. I serà el dia 26 d'agost. Per tant, això, si no m'equivoco, és dimarts. Barraques de Torroella de Montgrí. Llàstima, que no s'escarregui bé, perquè podíem ficar una cançoneta d'ells, però bueno, ens escoltem bastants cops. Les Nous Espectres, jo els tinc aquí també, eh? Bueno, sí, que són les cançons també escoltades bastants cops, com que el bo que tenen els Espectres, el senyor Marc Espectre, és que no paren de fer cançons noves, van penjant, i van sortint el seu MySpace i els altres blocs que tenen. Recomanem que el aneu visitant perquè van penjar cançons noves. Bueno, què, comentem més coses? Hi ha alguna cosa més a comentar? Bueno, jo no sé, després de Sants podries dir alguna cosa concret. Però... Bueno, ara mirarem una mica la programació i podríem posar també una cançó promesa, no? Sí, bueno, podríem artista... posar Franco Battiato, una persona que havia de venir, però que m'ha enviat un missatge i no vindrà. I llavors li posem una cançó dedicada a Franco Battiato. Saps? És una cançó en castellà. Sí, bueno, és que ja sabem que Franco Battiato va... Home, i tant, als anys 80. ...cançons aquí en castellà. Als anys 80. A veure, sembla que ja... Tenies raó, quan deies que potser millor no treure'l, el CD. Però, bueno, ho intentarem, tot i així. Bueno, el senyor Franco Battiato aquí ha escoltat mil i una vegades, no? Però aquesta serà una cançó diferent. Esperem. No és la de... Espereu que sigui adient, també. Sempre. Vinga. Franco mai falla. Viva, Franco. Bueno, Franco potser no, però el CD... Porque requiero tu presencia. Home, el d'aquest CD té molt mèrit, eh? Perquè realment que sonessin totes seria increïble. Estàs sonant o no? Sona i es talla, no? Que llàstima, està tot tallat avui. Estem tallats nosaltres, no està a l'etxe. S'ha tallat. Nace de mi pecadillas. Jo crec que ens estem quedant amb les ganes d'escoltar-la, aquesta cançó, i podríem provar d'assistar fins i tot, no? Que és el que ens permet les noves tecnologies. Equiliqua. Mira, aquesta cançó es diu I te vengo a buscar, d'aquesta etapa en què cantava el senyor en castellà. Però no sé si la trobaràs, eh? Si no, podem posar altres cançons de Franco Battiato, perquè també l'hem portat. El senyor Frank sí que està. El senyor Franco Battiato, que per cert va estar tocant en aquest festival de Paria Dalt, de Paria Torre de Montgrí, és aquest festival tan heavy que fan allà els de la Caixa Girona, i que aquest any comptava amb la presència de Pol Anka i Julio Iglesias, entre d'altres. Vam intentar anar-hi, vam intentar, però finalment no va fructificar els nostres intents. Pues, I te vengo a buscar, a veure si ara sí que es comporta. Curiós, avui està passant uns complots importants, no? Pel que veig. Perquè es carrega, però no apareix la cançó. És com una mena de complot contra nosaltres. Important. Quina ràbia, no? Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Et quedarem amb les ganes. Bueno, si no, provarem de tornar a escoltar-ho. Realment és molt, avui, un bucle, aquest programa. I mentrestant també dir-vos una miqueta més de sentit. Recordem que això és l'Assemblea Majares. Com us hem dit ja al principi del programa, avui realment necessitàvem ser rescatats, i ho estem confirmant minut a minut. Per això que podeu trobar-nos al 93-317-7366-93-317-7366, Contrabanda FM. Anem fent una miqueta més d'agendeta. Una altra majara oficial que tocarà aquest cap de setmana i fora de Barcelona és el senyor Perroquer. Ho farà ni més ni menys que a Camprodon, com cada any, com cada estiu, en el PAP 2000, entrada gratuïta per suposat aquest proper divendres 29 d'agost a les 11 de la nit, carrer València 21 de Camprodon. Perroquer esgranant els seus grans hits. Perroquer més mediàtic que mai aquest estiu, comproveu en el seu article en El Mundo. El Mundo se vuelve perroquiano. Bueno, vist ja la programació de les festes majors alternatives de Sants, que com comentava Eduardo Manos Tijeras abans, aquest any pues, s'han vist sense permís, ja de fet ja fa anys que estan tenint problemes, com l'estan tenint moltes festes majors alternatives, això estaria bé parlar un dia tranquil·lament, perquè realment és una mostra més de com no deixen que la gent pugui apoderar-se del que és seu, del carrer, i disfrutar d'unes festes, i no només unes festes, però fent-ho a l'aire lliure, quan sembla que el monopoli només sigui per les entitats oficials i per el propi ajuntament. Però us direm amb l'Aaron Ramazzotti de fondo, us llegirem una mica la programació d'aquesta festa major alternativa que comença demà, dilluns 25, amb un sopar de Carmanyol al carrer Premià i amb una traca inicial amb un pregó i un concert a la plaça Os, que tocarà la gent de Rauxa, que és una banda així que hem escoltat algun cop, de C Color, així bastant mesticita, amb el rotllet aquest que es porta ara, ja sabeu de què estic parlant. Dimarts 26 hi ha una cercavila per la memòria històrica i es homenatjaran diversos carrers. Comença tot això a la plaça Os, com després hi haurà un concert amb Kinky Cucus, Rebel, Maddie, Exxon i Scafam. I dimecres 27 hi haurà una presentació d'un llibre interessant, Més d'una dècada revolucionant el barri, hi haurà una xerrada cap on anem les festes alternatives, que precisament us parlarà d'això, i també de la Puigcerdà de la Terra de sobre si les festes val la pena fer tants esforços en fer només un concert, encara que pugues treure diners per tot l'any pels col·lectius que hi participin, o val la pena fer una aprovació una miqueta més currada i per tots els públics i que vagi més enllà de lo fàcil que és muntar només concerts. Pues això serà a les 6 el dimecres, i després hi haurà una gincama lúdico-festiva per acabar un concert i brindis pels presos, Actitud, Maria Marta, Anser i Los Tiki Phantom. I després que organitzat amb la comissió de festes de la plaça Osca, hi haurà el dijous 28 tota programació de tot el dia, des de la traca al matí a les 9, amb una passa-plaça amb la banda i majorats. Oh, puc ens truquen! Esmorzar a les 11, pilota valenciana a les 18 hores, i tu passen amb la trucada. Hola? A veure, segurament... Hola, què tal? És algú per casar-se. Ah, los majaras. Los majaras están aquí, sí, hombre, cuánto tiempo. Un saludo. Un saludo grande para ti también. ¿Cómo estáis? Bien. Aquí un poco pajarines hoy. Sí, ha sido fin de semana. Es que te oigo nada más que por el móvil, que no tengo radio ahora. Ah. Estoy en la cárcel ahora. Ah, y estás soy ahí. Soy prisionero y no tengo radio ni nada. Digo, voy a llamarlo porque hacía tiempo que no me comunicaba con vosotros. ¿Cómo es esto? A ver, explícanos. ¿Eh? Bueno, pues ahora está de moda aquí, por ejemplo, lo que le llaman esto de las separaciones, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues tal como los jueces están así tan rápido ahora porque esto es una alarma social, pues bueno, desalojo de casa porque soy agresivo, tatá, ¿no? Y bueno, pues como hoy en día no se dejan llevar por la verdad objetiva, sino la verdad subjetiva, y todas las mentiras valen en este puñetero país, bueno, pues estoy así, bueno, y hacía tiempo que no se llamaba y quería más o menos saber cómo estaba. Claro, bueno, pues nosotros estamos bien, más o menos nos pasan cositas raras a veces, pero... Quizá no tanto. Estamos bueno, bien. Bueno, es que en el mundo que estamos es raro que no nos pasen cosas raras, ¿no? Claro. A ver si somos capaces de organizarnos mundialmente y hacemos una acción de desobediencia civil a todas las leyes podridas que hay. Deberíamos. Que solamente están para fomentar las injusticias que hacen cuatro banqueros y cuatro gobiernos corruptos en el nombre del pueblo. Uh-huh. Y a ver si de verdad conseguimos algunas libertades alguna vez y derechos humanos reales, superficiales. Sí, sí. Bueno. Oye, un saludo muy grande para ti. Fuerza, ¿eh? Un abrazo para todos y ya se llamaré en el momento que tenga oportunidad. Claro, y cuando puedas, pues nos vendrás a ver. Muy bien, gracias. Venga Luis, salud. Fuerza. Ánimos. Bueno, intentarem alleugerir-vos el trance d'escoltar el senyor Ramazzotti a contrabanda FM, qui ho hauria de dir, no? Bueno, pues mira, falta... és lo que ha sonado. Este CD es mágico y es... no el pots controlar. Eh? Ah, sí? Del Bateto? Bueno, ara... Sí, ja ho sé. Bueno, pues ara ho ficarem. Acabarem de... que ara hem de dir la programació de les festes de Sants, no? Tot i així. Bueno, doncs estàvem comentant que el dijous 28 hi ha el dia gran, no?, que hi haurà, com deia, des de les 9 Traca, on passa plaça amb la banda i Majorets, el Triangle de Sants, a les 11 hores esmorzar, i a les 18 hores hi haurà pilota valenciana al carrer Autonomia. Què és això, pilota valenciana? És com la pilota basca? Sí, em sembla que sí, que és que semblant. Curiós. I després a les 10:30, concert amb Son a Son, Bloque 53 i Soul Attack, tot això a la plaça Osca. Divendres 29 hi haurà Crema Pica Puja, que no sé què és això, la jornada de cultura popular a plaça de Sants. A les 12, planta d'exposicions, taller de cultura popular, a les 14, a les dinar popular i carajillada, i a les 5, taula rodona, quin paper de jugar a cultura popular a les festes de Sants. Faran xerrades, denses i importants a les festes. A les 19, ara cercavila pels carrers de festa, i a les 21, cerca carrers amb la xaranga occitana Le Peuple de l'Or. No confondre amb Le Peuple de l'Or, que són de Lyon. Ves a saber si aquí hi ha gato encerrado, no? Oh... Dissabte 30, a les 12 hores, circ i pallassos a càrrec de l'Equipo B, plaça Sants. A les 17, la sisena cursa Carretons, que baixarà per Can Vies, a carrer Jocs Florals. I a les 8:30, manifesta acció, el que comentava l'Edu, tots al parc de l'Espanya Industrial. Volem les festes al parc. Quina cançó més festiva, eh? Te'n recordes? És el Give Me Hope, Joanna. Clar. Joanna, give me hope, Joanna, give me... Segur que la ballareu. Give Me Job, no? Dóna'm treball. Bueno, pues en aquest ritme hi haurà el dissabte per concloure Batucada, Correfoc i el gran concert amb Pirate Sound System, Ràbia Positiva, Jugant a Casa, per suposat. Tots, no? I Gargam Roig. Gargam Boig, perdó. Pensant en el nan Roig. She got supporters in higher places. Bueno, i més festes majors, més festes majors alternatives, les de Manresa que us hem comentat abans, així ràpidament, dir-vos que són el 17è any, que són del 23 d'agost a l'1 de setembre, duren força, i aquest any el lema és Casa Nostra, el seu abocador. Llibertat, Franqui, llibertat, preses polítiques, començant en el dimecres 27, en pregó, hi haurà concurs de cants populars, etc, etc. Tocarà el dijous Feliu Ventura, Adversaris, Actitud, Maria Marta i Piper Roots, i el divendres, la volta 21, demostració castellera entremig i Etzallac. Contundència, des d'Euskadi. Exacte. El dissabte dia 30, també al Puig, a la plaça Puig Mercadal, com sempre, com cada any, EDF de Funk, Subterranean Kids i Rage Against the Machine Project, que no sé si és una banda tributo, això està de moda. I el diumenge 31, que acabaran amb The Black Biltons, que no de falla la Carrao i DJ Juca i DJ Murray. Hi haurà sacatasta, xerrades, exposicions, parlament. FM Manresa, or.org, si voleu mirar. FMA de Funk. Festes majors alternatives a Manresa. Bé. Això doncs els voleu, potser. A qui no li ha passat això? Oh, oh, oh. Això em recorda que aquest cop, per primer cop, vaig tornar on jo havia estat vivint un any, a França, i per primer cop vaig anar a veure el totxo que m'acollia. Sí? Sí. I què? Prou reformat, l'han reformat. Curiós. Estava molt millor o què? Sí, la veritat és que sí. No tan brut i... Plaques solars incloses. Què dius? Sense grafitis. Ai. Déu-n'hi-do, com canvien les coses, no? Molt. Despedirem el punt 4, no, ja? Punt 4? El boom, boom. El boom, boom, sí. I ens despedirem per la setmana que ve, no? Exacte, ens despedirem. Jo abans, bueno, us volia llegir, perquè no llegim, ja que avui tampoc, per la Cosmos Ceres, llegir-vos així és una mica llarg, però llegirem el text que ens han enviat des d'Argentina, l'Andrés, que és un dels dos companys que va venir de la impremta recuperada Chilabert, del barri de Pompeia de Buenos Aires, que van venir, els van fer una entrevista perquè estaven rolant una mica per Espanya presentant un llibre sobre fàbriques i empreses recuperades a Argentina, que precisament s'havia evidentment editat en aquesta impremta, el primer llibre que treien, i estan fent pues, una mena de gira i per promocionar-lo, per parlar, fer xerrades, parlar de la situació argentina, no només de la del seu cas, sinó dels altres, que es veuen reflexats en aquest llibre de fotografies, i també recollir alguna cosa de diners. Un llibre recomanadíssim que, per exemple, podeu trobar a l'Infospai, no? Sí. Molt maco, amb les fotos molt xules, i també explica una mica tot aquest procés que s'ha viscut durant bueno, l'època de la crisi del com li van dir, el cacerolazo d'Argentina. No, li van dir d'una altra manera. No me'n recordo ara. Bueno, l'època que va haver després va generar una sèrie de revoltes populars, el cacerolazo potser de la classe mitjana que per primer cop es veia afectada, però també classes més obreres que veien que les fàbriques anaven a tancar o que els feien fora i van decidir, pues, com s'havia fet aquí a Espanya en el seu moment, pues, recuperar els propis obrers, les fàbriques. Una història que explica molt bé una pel·li que es diu La Toma, que vaig veure no fa gaire i que és recomanable també. Pues aquesta gent ens envia un mail perquè ho expliquem aquí, una situació que és també dura, que s'està vivint a Argentina, que no té res a veure, o sí, perquè en realitat pues, bueno, tot a vegades està lligat i acaba beneficiant els de sempre, i aquest és el cas. El agronegocio y su fiel sirvienta, la justicia santiagueña. En el norte de Santiago del Estero, las persecuciones sistemáticas a los campesinos organizados en el MOCASE UEC vienen siendo cada vez más feroces. El pasado 15 de agosto, cuatro integrantes del MOCASE UEC fueron interceptados por la policía del Monte Quemado durante la celebración de una fiesta popular. Félix Mansía, Wal Ojeda, Ramón Pereira y Luis Paz fueron esposados, golpeados y cargados en un móvil policial sin motivo aparente para tal procedimiento. Los tres primeros fueron depositados en los calabozos de la comisaría 22 de Monte Quemado, mientras que a Luis Paz se lo llevaron unos 2 kilómetros a la vera del canal a las afueras de la ciudad, donde los uniformados prosiguieron con los golpes de puños, puntapiés, insultos, mientras le gritaban que él era un cabecilla del MOCASE, uno de los que para topadoras, de los que quitan armas, de los que no dejan trabajar a las empresas forestales, etc. Al amanecer fue llevado al calabozo de Monte Quemado, ensangrentado, casi inconsciente de los golpes. Si un dedo acariciaba una pierna, un cuello, un sujetador, bramaba la... En la comisaría, los cuatro compañeros fueron constantemente agredidos física y verbalmente y amenazados, especialmente por el oficial Julio Clavel Juárez, que responde al terrateniente Ramón Vitar. Este continuaba con los golpes e insultos de todo tipo por ser miembro del MOCASE. Le exigía que de nombre de otros cabecillas de la organización, que él ya los tenía identificados, pero quería oírlo de boca de Paz, Juárez. Amenazaba con ir a la zona de conflicto, paraje quebrachito y aledaños, y que no tendría reparos en sacar su arma y hacer mierda a varios del grupo, para escarmentarlos, que de todos modos, a lo sumo, iba a estar detenido no más de 5 meses. Félix Mansilla, Wal Ojeda y Ramón Pereira fueron puestos en libertad el día siguiente, mientras que Luis Paz todavía sigue en prisión y recién ayer, día 20, se le levantó la incomunicación. Ayer nuevamente Luis tuvo que soportar más malos tratos por parte del oficial Mario Mansilla, quien durante una hora lo sometió a tantos humillantes y obligaba incesantemente a indicara quién eran los otros cabecillas, que aunque él no hablara, ellos sabían que el cabecilla principal era Ricardo Cuellar. El juez del crimen, Anselmo Juárez, tiene 4 expedientes contra Luis Ángel Paz y otros integrantes del MOCASE, por supuesto delito de hurto de productos forestales, amenazas de muerte, aportación, portación y tenencias de armas en prejuicio de distintos denunciantes. Son las acusaciones que acostumbran los terratenientes de la zona contra quienes defendemos el monte y nuestros derechos en nuestras comunidades, porque evitamos que ellos talen el monte y nos alambren los campos. Era condición esencial organizar bien el modo. Hoy, por estas 4 causas, Luis Paz había sido eximido a la prisión e iba a ser puesto en libertad. Pero casualmente, justo antes que cerrara el juzgado, hasta el lunes, viernes, día hábil, inhábil por desinfección del juzgado, apareció una nueva causa contra Luis y el juez no quiso ponerlo en libertad. Con lo cual, el compañero estará preso hasta el lunes como mínimo. La nena se dejaba besar. Una muestra más del accionar de la policía y el Poder Judicial en Santiago del Estero para favorecer el avance de los agronegocios y los grandes terratenientes y buscar la desaparición del campesinado. Una vez más denunciamos estas situaciones y dejamos claro que desde el MOCASE vamos a seguir luchando por defender nuestros territorios contra el saqueo de los bienes naturales, para defender nuestro derecho a la vida digna y para defender el derecho de nuestros pueblos a tener una producción de alimentos en manos de las familias campesinas indígenas y no en manos de los agronegocios especuladores. Exigimos la inmediata libertad sin cargos del compañero Luis Paz, al tiempo que exigimos la suspensión inmediata e investigación del accionar de los policías implicados, de la comisaría número 22 de Monte Quemado y del procedimiento del juez Juárez. Contra la última valla del cine y en calcetines aprendimos tú y yo. Juegos de manos a la sombra de un cine de verano. Juegos de manos siempre daban una de romanos. Juegos de manos. Bueno, aquest és el text que ens han enviat, que es demana que es difongui. També demanen fins i tot que la gent, suposo això també és encarat a la gent d'Argentina, truqui en aquesta comissaria 22 a Monte Quemado, posen el telèfon, o al juzgado de Monte Quemado al senyor aquest juez Anselmo Juárez. Home, si algú vol realment o està escoltant des d'Argentina o vol aquesta informació, si ens escriu li donem, per suposat. Un dia podríem... hem parlat algun cop amb una persona, amb una companya amb Jara, que ha estat aquí algun cop i que ja va estar un temps a Argentina, una zona agrícola on realment es viuen moltes tensions en aquella zona, sobretot perquè els productors de soja, d'aquest monocultiu que arrasa el continent sud-americà, doncs ja evidentment manegen uns interessos importants i volen imposar a tots els petits agricultors i ja, bueno, el que queda d'ells, perquè ja, com podeu imaginar, Argentina és ja un país pues, de latifundistes, però sabem molts d'ells potser en certa forma els que s'aixecaven contra aquesta nova llei que es volia fer des del govern. Bueno, un dia potser en parlarem. Bueno, pues aquí ha quedat aquest comunicat del MOCASE, que és el moviment Campesino 20 o Campesino de Santiago del Estero, a Argentina, que ens ha enviat aquest company, Andrés. Here's a little song I wrote. Bueno, ja sí que despedirem, no? Don't worry. Grans cançons, hi havia en aquest disc, has vist? Be happy. Abans m'ha escoltat el senyor Juan Sabina. Molt bé. Tot que ens despedirem una altra cançó, no? Sí. I volia dir una cosa abans de marxar-nos també, ja que hem estat parlant de festes majors alternatives. Una notícia important també. En posteriors setmanes ja en parlarem i els portarem aquí, però dir-vos que ja s'acaba la Tano de Vallcarca. És veritat. Que van perdre el judici, que malauradament pues, bueno, té les setmanes comptades, ha estat tancat aquest estiu, i les festes majors en certa forma serà com l'inici de la despedida. Les faran a l'aire lliure, però evidentment també els que organitzaran, i també és una bona manera pues, de... Si ja hi ha prou sempre suficients excuses per anar a les festes de Vallcarca aquest any, sent les últimes de l'Ateneu, tota la gent, bueno, us ho diem a totes les contrades que vingueu, perquè realment s'ha de fer un homenatge a aquest espai que ha estat durant tants anys donant vida només al barri de Vallcarca i districte de Gràcia, sinó a tota la ciutat, i organitzant concerts i donant aquest espai que realment ara deixa un buit important. Sí, senyor. Però no tot són males notícies i de fet doncs, hi han trobat un local, això ja en parlarem i per això us dic que segurament després de les festes que vinguin a explicar-nos-ho també com ha anat, quins han estat els abusos que hi ha hagut i també quina és la nova etapa de l'Ateneu fora del malaurament del barri Vallcarca. I dir-vos que després de les festes, que és el fin de setmana més o menys del 15 de setembre, ells ja faran una despedida a lo grande, uns concerts a lo grande coincidint segurament amb la Mercè en el propi Ateneu de Vallcarca. Despedim-nos, no? Sí, i què ens despedirem? En Franco Battiato. Per suposat. Dedicada a una amiga que haurem d'esperar un altre dia per tenir aquí. Sí, nosaltres tornarem el proper diumenge, ja sabeu, a les 7 i fins a les 9 aquí a Contrabanda FM en el 91.4 o a emissió d'internet www.contrabanda.org. Si voleu contactar amb l'emissora, un mail fàcil, contrabandafm@contrabanda.org. contrabandafm@contrabanda.org. I sobretot sigueu feliços, nosaltres sí. Estarem a Arbúcies, ens veiem al FANC, no? Festival d'Arts No Convencionals, que es fa a Arbúcies la cap de setmana que ve, gratis, no oblideu, a la selva. Bueno, ens despedim amb el senyor Battiato, com no podia ser d'una altra forma, dedicat a la Franca Battiato. Okay. Non ho voglia di scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pronipoti di sua maestà il denaro. Non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. E avete voglia di mettervi profumo e deodoranti, siete come sabbie mobili, tirate giù. Occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. Com'è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano. Quante squallide figure che attraversano il paese, come misera la vita negli abusi di potere. L'insalata a Vivaldi, l'uva passa che mi dà più calorie. Com'è difficile restare calmi, indifferenti, mentre tutti intorno fanno rumore. Assemblea di Maharas. Si va? Per donde vienero? Venuto, venuto. Bandera bianca fa il popolo georgiano. Ho sentito degli spari in una via del centro. Quante stupide galline che si azzuffano per niente. Minima immoralia, minima immoralia. E sommersi soprattutto da immondizie musicali. Sotto 91.4 Contrabanda FM 91.4 Asamblea de Majaras, oh, Asamblea de Majaras, oh, oh, Asamblea de Majaras, oh, Asamblea de Majaras, oh, Contrabanda FM 91.4 Asamblea de Majaras, oh, oh, Asamblea de Majaras. Oh.